เรื่องธรรมะเกิดที่บ้านตาดโดยประณีตแปดทองมาวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกโดยการแนะนำจากนางสาวสิริกรแปดทองเมื่อพ.ศ.2540โดยมาอยู่ชั่วคราวต่อมาจึงได้อยู่ภาวนาช่วงเข้าพรรษาจากพ.ศ.2544เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันยกเว้นปีพ.ศ.2549การมาภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดรู้สึกว่าจิตสงบเร็วกว่าไปภาวนาที่อื่นครั้งหนึ่งเมื่อจิตสงบก็ได้เห็นร่างกายผุพังลงเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกนั้นก็ค่อยๆผุไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สลายไปหมดเลยหลายๆครั้งอีกครั้งหนึ่งขณะจิตสงบได้ยินเสียงอธิบายธรรมะให้ฟังแนะนำวิธีพิจารณาจนเห็นร่างกายเป็นผีหัวขาดนอนอยู่แล้วพิจารณาดูว่าเป็นร่างของใครสักพักก็เห็นเป็นหัวมาต่อเห็นเป็นหน้าเหมือนหน้าตัวเองและมีเสียงบอกว่าตนเองเคยถูกตัดหัวเมื่อคราวนี้ออกมาจากประเทศเขมรเพื่อเข้าเมืองไทยรู้สึกสลดใจมากๆพิจารณาอยู่พักหนึ่งร่างนั้นค่อยๆขึ้นหนองเน่าเปื่อยสลายหายไปแล้วก็รู้สึกตัวลงชื่อประณีตแปดทอง